что зараза вольнодумства закранула все христианские краины. Достаткова згадать ваших невартых гэтага наймення суайчынников Джордана Бруна и Джулио Ванини. Нунцы тонко усмехнулся. Але мы безлитостно вырываем куколь з нашей нивы. А у вас ён квітнее? Куровіч узгодзе нахіліў голову. Полымя ў каміне ачахла, чырвонае вуголле пакрылася мройнай чорнаю плеўкай, у пакоі стала зусім цёмна, змрок праглынуў крыжаванага Хрыста на сцяне. Я хацеў пагутарыць з вамі, пан інстыгатар, аб справе шляхціца Казіміра Лышчынскага. Тут нунцый заговорил шептом, який амаль зникал у голосе завеи.